що ти лишив мене саму, там, де вітер свище, не питай, чому сумні, сині мої очі, просто холодно мені, холодно, що ночі. Не питай мене навіщо.